وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه تین آدمی ہے کلہم ضامن علی اللہ تینوں کی حفاظت واجب ہے خدا پر ایک رجل وہ آدمی خرج غازی فی سبیل اللہ جو جہاد کے لیے خدا کی راہ میں جائے وہ ضامن علی اللہ اس کی حفاظت خدا پر واجب ہے یہاں تک کہ یا موت دے کو یدخلہ الجنہ او یردہ یا گھر میں لوٹائے بما اس چیز کے ساتھ نالج اس نے حاصل کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں من اجر و غنیمت دوسرا آدمی راہ المسجد جو مسجد کی طرف گیا تو اس کی حفاظت اللہ پر ہے تیسرا آدمی جو گھر میں داخل ہوا بسلام اور گھر والوں کو سلام کیا وہ خدا کی حفاظت ہے من خرج من بیتی ہی جو آدمی گھر سے نکلتا ہے باوضو فرض نماز کے لیے فاجرہ اس کا اجر کا اجر الحاج المحرم جس طرح ثواب حاجی محرم کا ہے ومن خرج الی تسبیح الضحا جو چاش کی نماز کے لیے نکلتا ہے لا ینسب وہ نہیں اٹھاتا اس کو مگر نماز فاجرہ کا اجر المعتمر وصلاۃ علی اثر صلاتنا اور عصر کی نماز ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز عصر کی نماز کے بعد کہ درمیان میں لغوہ بات نہ ہو کتاب فی علیین یہ لکھی جائے گی اوپر دفتر میں جن کا نام علیین ہے حضور نے فرمایا جب تم گزرتے ہو جنت کے باغات میں سے تو چھرو پوچھا گیا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہے فرمائے مساجد پوچھا گیا اس میں چرنا کیا یا رسول اللہ فرمائے چرنے کا معنی یہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضور نے فرمایا جو مسجد میں آئے کسی کام کے لیے تو وہ کام اس کا حصہ ہے اگر خدا کی رضا کے لیے اللہ راضی ہوگا دنیاوی کام کے لیے تو دنیا ملے گی کان نبی علیہ السلام اذا دخل المسجد حضور علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو درود پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام کرتے تھے لوگوں کو اور فرماتے تھے یا اللہ مغفرت معاف کرے میرے لیے میری گناہ اور کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے اور جب نکلتے تھے تو درود پڑھتے تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا مانگتے تھے اے رب مغفرت کری میری لی میری گناہوں کا اور کھول دے میری لی ابواب فضل رزق کی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اشعار پڑھنے سے مسجد میں اگر اشعار اشتیہ ہو اگر اللہ رسول شہدہ کی مدہ ہے تو جائز ہے او بیع او شیرا سے مسجد میں وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمَعَ اور منع کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے بلکہ صف میں قبلہ رخ بیٹھے حضور نے فرمایا جب تم دیکھو گے اس شخص کو جو فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے مسجد میں تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک اللہ تمہاری کاروبار میں برکت نہ دے اور جب تم دیکھو گے ایک آدمی کہ وہ اعلان کرتا ہے مسجد میں گمی ہوئی چیز کا فقولو تم کہو لا رد اللہ علیک اللہ یہ چیز تمہیں نہ لوٹائے منع کیا حضور علیہ السلام نے ایوستقات قصاص لینے سے مسجد میں قاتل سے مسجد میں قصاص نہ لو مسجد خون سے نہ پاک ہو جاتی وَأَيُّنْ شَدَى حضور نے منع فرمایا ہے کہ بیان کیا جائے اس میں عشقی اشعار وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودِ اور منع فرمایا مسجد میں حدود قائم کرنے سے کسی کو کوڑے مت لگو مسجد میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا حضور نے منع فرمایا ان دو درختوں سے ایک بسل پیاس وسوم اور دوسرا توم اجن السلام علیکم خیر خیر ہاں نصف عشر نصف عشر رکوبے اگر عشر پاغذ مکہ کے لیے چاہتا مستقل برانی بھی بلے ذریعے نہیں مروه تو جو خطی بھی لگی دی نہیں کیا بس بس لگا یو شی مروه تو خطک یو شی مروه وقال من اكلهما جو پیاس توم کھائے گا تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے فان کان توم لابد اکلیہما اگر تم ضرور کھانے والے ہو پیاز اور توم کا فامیتوہما ان کو مارو تبخن پکانے سے تاکہ بدبو دور ہو جائے یہ نہیں تنبیہ ہی ہے جائز ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلہا مسجد ساری زمین جائے نماز ہے الا المقبرہ جہاں قبر سامنے ہو سجدہ نہ کرو والحمام یہ پلیت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے سات جگہوں میں فی المزبلہ جہاں گوبر پڑا ہوا ہو والمجزرہ جہاں اونٹ ذبح ہو رہے ہو والمقبرہ جہاں قبریں ہوں وقار ایسی طریق اور راستے کے درمیان اور حمام میں وفی معاطن الابل اور جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں گوبر پڑی ہے وفوق ظہر بیت اللہ اور بیت اللہ کی چھت پر یہ بیت اللہ کی چھت پر منع ہے تنزیہاً جائز ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابض الغنم جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھو اور ولا تصلوا فی اتان الابل اور جہاں اونٹ باندھے گئے ہیں وہاں نہ پڑھو امام شافعی امام مالک امام احمد کا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ مقول اللہ ہم حیوانات کا فضلہ جائز ہے پاک ہے اور امام صاحب کا مذہب ہے مقول اللہ ہم حیوانات کا فضلہ ناپاک ہے آئیے میں سلاس پر بھی اعتراض ہے کہ جب پاک ہے تو پھر یہ کیوں فرمائے لا تصلوا فی اتان الابل اور امام صاحب پر اعتراض یہ ہے کہ جب ناپاک تو یہ کیوں فرمایا صلوا فی مرابض غنم جہاں بکری باندھی جاتی ہے وہاں نماز پڑھو امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ ناپاک تو دونوں کا فضلہ ہے لیکن اگر بکریوں کے فضلہ پر چادر چٹائی بچھائی جائے اور نماز پڑھی جائے تو اسے منع نہیں ہے یہ جائز ہے کیونکہ بکریوں سے خطرہ نہیں ہے کہ سجدے میں اوپر چڑھیں گے اور کچل دیں گے اور اونٹوں کی لیک پر اگر چٹائی بچھائی جائے نماز ہو جاتی ہے لیکن منع اس لیے فرمایا کہ وہاں خشوع خضوع نہیں رہتا نمازی کو ڈر ہے کہ اگر میں سجدہ لگاؤں اوپر اونٹ چڑھے گا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منع فرمایا زائرات القبور ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرے جمہور کے نزدیک اب جائز ہے جب منع تھا تو مرد عورت دونوں منع تھے اور جب جائز ہوا کنتنا ہے تو کم عن زیارت القبور الاف زورو مردوں کی اجازت ہے عورتوں کو بھی ہاں اگر فتنے کا خطرہ ہو تو منع تھے والمتخذین علیہ المساجد وسرج اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیج دی ہے ان لوگوں پر جو وہاں سجدے کرتے ہیں وہ سرج اور چراغ روشن کرتے ہیں عن ابی امامہ قال ان حبرا من الیہود یہود کے ایک عالم نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ای البقاع خیر کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر ہے حضور خاموش ہو گئے نقالا اس کو تو میں خاموش رہتا ہوں حتیٰ کہ جبرائیل آئے فسکتا جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور نے اس سے سوال کیا تو جبرائیل نے کہا مل لذی سئل عنہا نہیں ہے وہ جبرائیل جس سے پوچھا گیا اس بقائے ارضہ کے بارے میں اعلم من السائل لیکن میں سوال کرتا ہوں رب بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے پھر جبرائیل آیا کہنے لگا یا محمد میں قریب ہوا خدا کو اتنا قریب کس سے پہلے قریب نہیں ہوا تھا قال وکیف یا جبرائیل کتنا قریب ہو گئے تھے جبرائیل نے کہا پھر بھی میرے خدا کے درمیان 70,000 حجاب کی نور تھے تو اللہ نے فرمایا شر البقاء بدترین چھپا زمین کا اسواقہ بازار ہے وخیر البقاء اور بہترین چھپا زمین کا مساجد ہوا کیونکہ اس میں خدا کی بات ہے میں نے سنا حضور علیہ السلام سے فرماتے تھے من جاء مسجدی ہذا جو میری مسجد نبوی میں آئے لم یأت الا لخیر اور نہ آئے مگر علم کیلئے کہ اس کو سیکھے او یعلمہ یا سکھائے وہ بمنزل مجاہد فی سبیل اللہ کے ہیں. ومن جاء لغیر ذلک اور جو آدمی دنیاوی فائدہ کے لیے آئے تو یہ بمنزل اس آدمی کا ہے جو دیکھے دوسری کے سامان کو برتنوں کو. برتن دیکھنے سے پیر تو نہیں بھرتا تو مسجد میں آنے سے اس کو ثواب نہیں ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان امت پر ایک دور آنے والا ہے یکون حدیثہم فی مساجدہم کہ ان کی باتیں مساجد میں ہوگی فی امر دنیا ہوں دنیا کے بارے میں. فلا تجالسوہم ان کے ساتھ مت بیٹھو. فلیس للہ فیہم حاجہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی رغبت محبت نہیں ہے. عنی صاحب ابن یزید قال کنت نائبا میں سو رہا تھا مسجد میں. فحسبنی فتر مارا مجھے ایک آدمی نے میں نے دیکھا. فاذا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب میں اٹھا فرمایا اذهب جاؤ فاتنی بحزین وہ جو دو آدمی بیٹھے وہ میرے پاس لے آؤ. فجیتہ بہما میں لے آیا وہ دونوں. حضرت عمر نے پوچھا ممن انتما تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو یا پوچھا من اینا انتما تم کس شہر سے آئے ہو. انہوں نے کہا مہمان طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ والے ہوتے لاوجعتکما میں تمہیں مارتا. او کیوں ترفعانی اصواتکما تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو نبی علیہ السلام کی مسجد. عن مالک قال بنا عمر حضرات صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اپنی مرضی کا گپ شپ لگاتے تھے. وہ یاد ہے وہ یاد ہے وہ یاد ہے وہ مرضی کی باتیں کرتے تھے. تو بنایا حضرت عمر نے رحمتن ایک چبوترا بنا ہیت المسجد مسجد نبوی سے باہر ہے کونے میں اس کا نام بتحا تھا. اور فرمایا من کان یرید ان یلغا تھا جو آدمی گپ شپ لگائے اور یرشد شعرا یا شعر پڑے اور یرفع صوته یا آواز بلند کرے فل یخرج الی ھذا الرحفا اس چبوترے میں جا کر باتیں کرے یہاں نہ بیٹھے. رأى النبی علیہ السلام حضور نے دیکھا نخامتن ناک کا پانی پھر قبلہ مسجد کی دیوار میں قبلہ کی جانب. فشق قزالے کالے بہت گران گزرا حتی رؤیہ پی وجی حتی کہ غصہ پائے معلوم دیکھا گیا حضور کے چہرے میں. فقام کڑے ہو گئے فقہ کو بھی ابھی ہاتھ سے اس کو کھرچ لیا. فرمایا ایک تمہارا جب کھڑا ہو جائے نماز میں فانما یناجی وہ مناجات کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کی درمیان ہے. فسنتو کہ ایک تمہارا قبلہ کی طرف بلکہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے. اور پھر تیسرا طریقہ بتایا کہ آپ نے لے لیا طرف چادر کا اس میں ٹوکا ثم رد بعضہ علی بعض پھر بعض حصہ چادر کا بعض کے ساتھ ملا. تو فرمایا او یفعل ہکذا اس طرح کرے. عنی صاحب ابن خلاد ہوا رجل من اصحاب نبی علیہ السلام قال ان رجلا ایک آدمی امام بنا قوم کا تو امام صاحب نے ٹوکا قبلہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا. تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا جب فارغ ہو گئے فرمایا لا یصلی لکم آئندہ یہ تمہارے امام نہ بنے. فاراد بعد ذلك اس امام نے اس کے بعد ارادہ کیا یصلی لهم کہ نماز پڑھائے. فمنعوه تو قوم نے اس کو روکا. فاخبروه اور قوم نے اس کو خبر دی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر ذلك امام نے جا کر یہ بات ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے لوگوں کو میری پیچھے نماز پڑھنے سے روکا ہے. حضور نے فرمایا نعم. راوی کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ حضور نے فرمایا انک قد آذیت اللہ و رسولہ تم نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تم نے ٹوکا کیوں. عن معاذ بن جبل قال اهت بتا عنا روکا گیا ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات غزات ایک دن عن صلاۃ الصبح حتی کدنا نترا قریب تھا کہ ہم دیکھتے چشمہ آنکھ سورج کا. فخرج اتنے میں حضور جلدی میں نکلے. فصوب تکبیر پڑی گئی نماز کی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اما انی خبردار سأحدثکم میں تمہیں بیان کروں گا ما حبسنی عنکم وہ چیز جس نے مجھے روکا ہے تم سے صبح. انی قمت من اللیل واقعہ یہ ہوا میں رات کو اٹھا میں نے وضو کیا میں نے نفل پڑی ما قدر لی جتنی مقدر تھی میری قسمت میں. فنعستو فی صلاتی، نماز میں مجھے اونگ آیا، حتی استثقل تو میرا بدن بھاری ہوا، فاذا انا بربی تبارک و تعالی، میری ملاقات ہو گئی اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ احسن صورت میں تھے. فقال یا محمد، میں نے کہا تابیدار کڑا ہوں اے پروردگار. قال فیما یختصم الملا الاعلی، فرشتوں کی اسمبلی کس بات میں بحث کرتی ہے؟ مجھے کہا مجھے علم نہیں ہے. تین مرتبہ پوچھا تو میں نے دیکھا خدا کو کہ اس نے اپنا کف رکھا میری کاندھوں کے درمیان، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا ٹھنڈک خدا کی انگلیوں کا اپنی چھاتی میں. فتجلی لی کل شے، ہر شے مجھ پر منکشف ہو گئی. وعرفت، و ہر چیز کو میں نے پہچانا. وقال یا محمد، قلت لبیک ربی، قال فیما یختصم الاعلی، قلت میں نے کہا فیل کفارات، ان نیکیوں میں جو گناہ مٹھاتے ہیں. قال وما ہن، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعت، جو قدم اٹھتے ہیں نماز با جماعت کی طرف. والجلوس، اور جو بیٹھنا مساجد میں ہوتا ہے نماز کے بعد. وہ اسباغ الوضو، اور کامل وضو ہی نل کری ہاتھ باوجود ناپسندیدہ ہونے کے، پانی ٹھنڈا ہے موسم ٹھنڈا ہے پھر بھی وضو کرتا. قال ثم فیما، اللہ نے پوچھا اس کے علاوہ فرشتے کس میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا فی درجات، ان نیک اعمال میں جس کی جنت کی درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ نے پوچھا وما ہونا، میں نے کہا اطعام و طعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم بات کرنا، والصلاۃ والنسیم، اور رات کو تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو. قال، اللہ نے پوچھا سل، اے پیغمبر آپ مانگو. میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ تم سے مانگتا ہوں توفیق نیک اعمال کا، و ترک المنکرات اور گناہ چھوڑنے کا، و حب المساکین اور مساکین سے محبت کرنے کا، اور یہ بات مانگتا ہوں کہ آپ معاف کریں میری، آپ مغفرت کریں میری، رحم کریں مجھ پر، اور جب آپ ارادہ کریں عذاب کا ایک قوم پر، بتوفنی، مجھے موت دو غیر مفتون کہ مجھے عذاب نہ ہو. اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور محبت ان لوگوں کا، یحبو کا، وحب عمل، اور محبت اس عمل کا، یقربونی، جو مجھے قریب کرے تیری محبت کو. حضور نے فرمایا یہ خواب حق ہے، فدرسوہا، اس کو پڑھاؤ، ثم تعلموہا، اور یاد کرو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد، حضور جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جب بندہ یہ کہتا ہے تو قال شیطان، پھر بگاڑا کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، یہ بچ گیا میرے حملے سے پورا دن. ٹھیک ہے، پھر بگاڑا کو دیکھتے فوراً یہ دعا پڑھتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بناؤ، یو بت کس کی پوجا کیا جائے. اشتدہ، اللہ سخت کرے غضب اپنا ان یہود پر جنہوں نے بنائے قبور انبیاء کے مساجد کی جگہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے تھے نفل نماز فی حیطان باغات میں، کیونکہ باغوں میں درخت ایک پاؤں پر کھڑے ہیں تو انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک پاؤں پر کھڑے ہیں، میں دو پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. حیطان کی مراد بعض روایات نے کہا بساتین، باغات مراد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ، جب انسان نماز پڑھتا ہے فرض گھر میں تو ایک نماز ہے، اور جب مسجد قبیلہ محلے میں پڑھتا ہے تو 25 نمازیں ہیں. اور صلاۃ فی المسجد الذی یجمع فیہ، جس میں جماعت 500 ہے، اور صلاۃ اس کا مسجد اقصی میں 50,000 ہے، اور صلاۃ میری مسجد میں 50,000 صلاۃ، اور صلاۃ مسجد حرام میں 100,000 نمازوں کے برابر ہے. میں نے پوچھے یا رسول اللہ ایو مسجد دن، کون سی مسجد وزیہ بنائی گئی زمین میں اول؟ فرمایا مسجد حرام. میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی. میں نے پوچھا کتنا عرصہ تھا درمیان میں؟ فرمایا 40 سال. پھر زمین تیری مسجد ہے، جہاں ادرکت تسلات، نماز نے آپ کو پا لیا، فصلی، وہاں نماز پڑھو. باب السطر، نماز میں شرمگاہ کا چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ فرض ہے. اس کے بعد قمیص پہن لیا تو افضل ہے، نہ پہنا نماز جائز ہے. ٹوپی پہن لی افضل ہے، نہ پہنی تو جائز ہے. پگڑی پہن لی تو افضل ہے، نہ پہنی. سلوار پہن لی تو افضل ہے، نہ پہنی تو جائز ہے. بس ناف سے لے کر گھٹنے تک پردہ یہ فرض ہے. رہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک ہی کپڑے میں مشتمل لپیٹی ہوئی تھی اس چادر کو, اور ام سلمہ کی گھر میں تھی واضح طرف ہے, اور اس کی دونوں طرف ڈالی تھی عاتقین کاندھوں پر گردن کے ساتھ باندھ رکھی تھی. حضور نے فرمایا نماز نہ پڑھے تمہارا ایک صوبہ میں کہ لیس علی عاتقی منوشے, اور کاندھے پر کوئی چیز نہ ہو. اگر چادر چھوٹی ہے تو کاندھے پر نہ باندھے بلکہ ناف کے ساتھ باندھے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد, جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے فل یخالف بین طرف ہے اس کے طرفین کو مخالف کرے, یعنی چادر کا جو کنارہ اس بغل کے نیچے ہے وہ اس کاندھے پر ڈالے, اور اس بغل کے نیچے جو آیا ہے وہ اس پر ڈالے, اور پیچھے باندھ لے. قالت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے نماز پڑھی فی خمیستنا, ایک چادر میں لہا جو عائشہ صدیقہ کی تھی, فی لہا عالم اور اس میں پھول تھے, تو اس نے دیکھا ان کی پھولوں کی طرف ایک بار جب نماز سے فارغ ہو گئے فرمایا کہ اس ابو بھی خمیستی حاضی, اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس, یہ کپڑے کا دکاندار تھا, او اتونی اور میرے پاس لے آؤ بھی انجبانیت ابی جہم, ابو جہم سے انجبائی علاقہ کا کپڑا, فانہا الحتنی اس نے غافل کیا آنفن ابھی مجھے نماز سے, اس میں پھول ہے. عن انس کان قال قرام, ایک پردہ لٹک رہا تھا عائشہ صدیقہ کا, چھپایا تھا عائشہ نے اس کے ذریعہ اپنے کمرے کا کھونا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امیتی عنہا قرام سے, یہ پردہ ہٹاؤ مجھ سے, فانہ لا یزال تصویرہ, اس میں تصاویر پیش آتی تھی مجھے نماز میں. اس زمانے میں تصویر نکالنی جائز تھی, اب تصویر حرام. اہدی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام والسلام کو ہدیا میں بھیجا گیا, فروج ایک جبہ حریر کا, فل بھی سہو اس وقت حریر کا استعمال جائز تھا, سمس بھی نماز پڑھی پھر لوٹے اس کو نکالا سختی کے ساتھ, کل کاری ہی لہو اس کو ناپسند کیا, فرمایا لا ينبغي هذا للمستقيم, مستقيم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, اب جائز نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ انی رجل اسید, میں ایک آدمی ہوں شکار کرتا ہوں, تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں ایک قمیص میں؟ فرمائے نعم, وضرور ہو لیکن اس کے گریبان کو بٹن لگاؤ, ولو بھی شوکت اگر کانٹا ہو تاکہ گریبان میں شرمگاہ نظر نہ آئے رکو کے حالت. بین ہمارے جلن جو سلی, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مسبل نظارہ ہو, اس نے اپنی لاچی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تھا جو گنا تھا. نقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ رب جا فتوزا, وضو کرو, فضا ہوا وتوزا, یہ وضو کرنے کا حکم تغلیزن تھا. پھر آیا فقال رجل یا رسول اللہ, کیوں آپ نے اس کو حکم دیا وضو کرنے کا؟ فرمایا اس نے نماز پڑھی اور یہ لٹکانے والا تھا اپنے لاچے کا, اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا صلات اس آدمی کا مسبل اظہارہ جو اپنی لاچے کو ٹھپنوں سے لٹکا لے. حضور نے فرمایا قبول نہیں ہے نماز حائض بالغی کا الا بخمار, جب تک سر کو نہ ڈانپے دوپٹہ سے. حائض سے مراد خون والی عورت نہیں ہے, اس کی اس پر تو نماز نہیں ہے, اس سے بالغ مراد. عورت کے لیے بالوں کا چھپانا فرض. عن ام سلمہ انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے فی درع, ایک قمیص و خمار ایک دوپٹہ میں, لے صالحہ ازار نیچے لاچا نہ ہو؟ فرمایا جائز ہے جب کہ قمیص سابقا لمبی ہو, یو غطی زور قدم ہے اس کی پاؤں کی پشت کو چھپائے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا, حضور نے منع فرمایا صدل کی صلات میں. صدل یہ ہے کہ انسان چادر ویسی ڈالے اور باندھے نا, نیچے قمیص سلوار بھی نہیں, یہ خطرہ ہے کیونکہ چادر ہے باندھی نہیں ہے, رکو میں جائے وہ کھسک جائے ننگا رہ جائے گا. ایک چادر میں پڑنی ہو تو اگر لمبی ہے تو گردن کے ساتھ باندھو, چھوٹی ہے ناف کے ساتھ باندھو, اس کو صدل کہتے ہیں کہ چادر سر پر ڈالے اور بغیر باندھے تھی. وَأَن يُغَطِيَ رَجُلُهُ, اور منع فرمایا کہ پٹھان چھپائے اپنی منہ کو چادر میں, ایسی سردی میں لپیٹ لیتے ہیں, یہ منع. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود, یہود کی مخالفت کرو, وہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی جوتوں میں اور نہ موزوں میں, تم پڑھو بشرطی کہ جوتا پاک. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہی تھی صحابہ کو اسخلا عن علیہ اپنی جوتوں کو اتارا فوضعہما عن یسارہ بائیں طرف رکھا جب صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتے نکالے جب حضور نے نماز پوری کی فرمائے کیا ہوا بھائی القائکم علیکم کہ تم نے پھینکے اپنی جوتوں کو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا القیتن علیہ کا کہ آپ نے اپنی جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتارے حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا اس نے مجھے خبر دی کہ اس کے اندر خزر اور نجاست ہے اس لیے میں نے اتاری تمہیں کیا ضرورت تھی جب آئی ایک تمہارا مسجد میں وہ دیکھے اگر اس کے نالین میں خزر اور نجاست ہے پلی ہم صاف ہو اس کو زمین پر ملے بس پاک ہو گئی ولی وسلی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے ایک تمہارا تو اپنی نالین کو دائیں طرف نہ رکھے نہ بائیں طرف رکھے کیونکہ جو جوتے آپ کے بائیں طرف ہے وہ یمین غیری ہی وہ دوسرے کے یمین کے سامنے ہے الا ان یکون علی یساری آدم ہاں اگر آپ کی بائیں طرف کوئی نہیں تھا تو اس طرف آپ جوتے رکھے ولیضعہما اور جوتے رکھو یا دو پاؤں کے درمیان ایک روایت میں یہ ہے اولی یصلی فیہما یا انہی میں نماز ادا کرو دخلت علی نبی علیہ السلام فرائیتہ میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہی تھی چٹائی پر مصلی پر نماز جائے رہے یسجد علی ورائیتہ یصلی فی صوب واحد متوحشا لپیٹی تھی وہ چادر اپنی اوپر رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتی ہوئی حافیا ننگے پاؤں ومتناعلا اور سمیت جوتوں کے صلی نماز پڑھی جابر نے ایک ازار میں جس کو باندھا تھا من قبل خفاہ گردن کی طرف اور ان کے کپڑے لٹک رہے تھے المصحف کی میخ کے ساتھ تو ایک سائی نے کہا آپ نماز پڑھتے ایک چادر میں تو اس نے کہا انما سنۃ ذلک میں نے ایک چادر میں نماز پڑھی تاکہ مجھے دیکھے احمق مثلو تمہارا جیسا بھی ہو یعنی یہ کب نہ جائز ہے یہ جائز ہے لیکن سائل کا سوال بھی ٹھیک ہے کہ دوسرے کپڑے ہو تو زیادہ کپڑوں کا استعمال مستحب ہے اور پھر دلیل میں پیش کیا وہ ایونا کان لہو صوبانی کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی سب ایک کپڑے میں پڑھتے تھے اگر میں نہیں پڑھ لیا کون سا گناہ کیا انبئی ابن کعب قال الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ ایک چادر میں نماز پڑھنی یہ بھی طریقہ ہے کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعاب علینا اور ہم پر عیب نہیں لگایا جاتا تھا لیکن یہ غربت کا زمانہ تھا اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں انما کان ذاکا یہ ایک کپڑے میں نماز اذا اس وقت تھا کان فی ثیاب قلہ جب کمروں میں کمی تھی فاما اذا وسع اللہ جب اللہ نے وسعت دی نصلاۃ فی الثوبین اذکا باب السترا سترا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں سہارا میں تو سامنے ایک بالش کے برابر کوئی چیز رکھو تو اس سے آگے اگر کوئی گزر جائے تو وہ گناہگار نہ ہو کان نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام صبح عیدگاہ میں جاتے تھے والعنزہ لاٹھی آپ کے سامنے اٹھائی جاتی تھی تخمل اٹھائی جاتی تھی وہ تم سب اور نصب کی جاتی تھی بالمصلی بین یدی ویصلی الیہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کو دیکھا مکہ میں مقام افتاح میں فی قبۃ حمراء ایک خیمہ سرخ میں من ادم چمڑے کا بنا ہوا اور میں نے بلال کو دیکھا کہ اس نے لیا پانی نبی علیہ السلام کے لیے اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سبقت کرتے تھے اس پانی کی طرف ومن اصاب منہ جس کو اس پانی سے ملتا تھا ذرا بھی تمسح بھی بدن پر ملتا تھا تبرکن اور جس کو نہیں پہنچتا تھا اخذ من بلل یدی صاحبی وہ دوسرے کے ہاتھ کی چری لیتے تھے پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ اس نے وہ لاٹھی لی فرکزہا اس کو گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک جوڑے میں حمرا سرخ منع ہے اس میں سرخ لکیری تھی مشمر رن لپیٹی ہوئی تھی صلی الی العنزہ یہ ترجمہ تلوہ ہے نماز پڑھائی اس لاٹھی کی طرف بنا سے رکھا تھا اور میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا یمر رونا کہ وہ گزرتے تھے پیچھے اس لاٹھی کے جاؤ دوستو